in New Orleans. They call the rising sun. Children, not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Maar die vroeger veel hoorde op feestjes. Want ieder hippie-achtig type kon dit wel spelen met zijn gitaar op een feestje. Met een glaasje rosé. Ja, The Animals, The House of the Rising Sun. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Die we natuurlijk begonnen met een prachtige klassieker. Eerlijk is eerlijk. En we hebben er nog een paar in de aanbieding hoor. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren zo op dit late uur. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert op een ander tijdstip. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show gaan we niet alleen lekkere muziek draaien. Als vaste luisteraar. Misschien weet je het allemaal wel. Maar voor degene die voor het eerst inschakelen. We hebben een paar leuke onderwerpen. We gaan zo meteen praten bijvoorbeeld met Nico Bazuin. Hij is aan het werk in het begrazingswerk. Wat is dat nu weer? Hoor je de schapen al? Ja. Nou, hoe het zit, dat hoor je straks dus in de show. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Hoekse Waard. En is hij kritisch, zoals altijd, of heeft hij lovende woorden? We gaan het straks allemaal horen in zijn column rond 11:30. En we gaan praten over Erik van Straat. Hij is fotograaf en doet veel fotowerk van het water en vanaf het water. Waarom dan wel? Wat is zijn passie? Je hoort het straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Look around now. It's all that it's gonna get me down. De volledige overgave van Wet Wet Wet hier in de late avond. Sweet Surrender, zo heet het. En voor de Moody Blues met een prachtige klassieker. Had to Fall in Love. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Nico Bazuin zit in het begrazingswerk als schaapsherder. Welkom Nico. Hallo. Nico, begrazingswerk, dat is een branche die heeft te maken met landschapsbeheer? Ja, wij doen als het bedrijf waar ik voor werk, doen wij landschapsbeheer, noemen ze dat. Maar het is verschillend. In de Broekpolder bijvoorbeeld loop ik met mijn schapen, doe ik de berenklauw bestrijden. Dus dan is het een plaagbestrijding. In Leidschendam loop ik, dan is het gewoon het park netjes kort maken en proberen vegetatieverbreding. Dus dan zorg ik dat de orchideeën blijven staan. En dat ze zaad kunnen maken en dan later kunnen ze het zaad meenemen tussen de vacht en de poten, kunnen ze het verspreiden. Dus zo kan je eigenlijk een landschap creëren. Dus de minst wenselijke ga je bestrijden eigenlijk en de wenselijke die ga je proberen naar boven te halen. En met je hoe je je hok zet eromheen om een plant of niet, daar kun je wat mee spelen eigenlijk. En dan kun je toch wel de natuur een beetje kneden eigenlijk, of de een helpen en de andere plagen. Hoe ziet nou het geheel van de planning eruit? Hoe weet je wanneer je waar moet zijn? Want het is een cyclus, geloof ik. Hè? Je komt eens in de zoveel tijd weer ergens. Ja, we beginnen gewoon in april, zeg maar. Maar eind maart, begin april, dan beginnen we met gaat de kudde naar buiten. En dan gaan we beginnen en dan begin je op één project, zeg maar. En dus dan begin ik bijvoorbeeld in Vlaardingen, dat is meestal. Want daar lopen we 4 keer. En dan ga ik naar Delft en dan ga ik naar Leidschendam. En dan kom ik weer terug in Vlaardingen. Dus dan ben ik 8 tot 10 weken weg. En dat doen we dan 3 tot 4 keer in het seizoen. Dus tot en met de eerste week december zo'n beetje. Dan gaan de schapen gaan het het land in bij boeren nog even om het oude gras kort te maken. Dan half december zo'n beetje gaan ze op stal, worden ze geschoren. Nou, intussen zijn ze al gedekt. En dan 1 januari worden de eerste lammetjes geboren. En als die dan weer 8 tot 10 weken zijn, dan is het weer 1 april. En dan gaan we weer zo'n beetje naar buiten. En dan die vraag die iedereen denk ik jou wel stelt. Hoe zit het nou met al die gekleurde plekken op hun rug? Ja, die vraag... Iedereen weet wel dat het met dekking te maken heeft. Maar die verschillende kleuren en zo, doe dat nou nog eens 1 keer uit de doeken. Ja, nou die vraag die krijg ik wel misschien wel 100 keer per jaar. Nou, wij dekken heel erg vroeg omdat we in januari lammetjes willen hebben. Dan gaan die rammen, die gaan erbij. Die krijgen riempjes om de borst heen met een groot stuk vetkrijt. Nou, wij beginnen altijd met geel. Dus alle schapen die die dan dekt, die krijgen een gele kont. Na 2 tot 3 weken, dan kijken wij een beetje hoe de tijd uitkomt, doen wij. Sommigen doen het precies op de cyclus, dus op 17 dagen. Maar wij kijken even een beetje hoeveel er gedekt zijn. En dan doen we er een ander kleur krijtje in. En dan krijgen we groen. Nou, en dat doen we dus rood. En dan krijgen we nog blauw. Wij doen altijd 4 kleuren. Nou, en dan weet je gewoon welke periode welk schaap gaat lammen. Collega's met de kuddes die in Rotterdam lopen doen precies dezelfde dag wisselen. Dus die schapen komen ook bij elkaar. En dan kunnen we zeggen van joh, de gele gaan het eerste naar binnen. Die krijgen het beste eten. En dan weten we ook, jullie gaan eerste week januari, eerste, tweede week januari lammen. Ja, ik neem aan dat de kudde ook wel eens ververst moet worden. Een beetje nieuw bloed erin. Hè? Hoe gaat dat? Want ik zat ineens aan schapenvlees te denken. Van de lammetjes die geboren worden, wordt een gedeelte gewoon uitgeselecteerd op uiterlijk, zeg maar, op... meest het heideschaaptype, zeg maar. En daar zoeken we, dat is 250, 300 zoeken we eruit, net hoeveel we er nodig hebben. En die houden we aan en de rest wordt afgevoerd voor, afgemest voor het vlees. Ja, ja. En ieder jaar houden we een gedeelte, dus dan blijf je in jong spul zitten, zeg maar. Tenminste, jong spul voor vervanging. Ja. Ja, en nu moeten we meer hebben doordat het blauwton geweest is. Ja, dus er blijven er meer in leven. Ja. Ja, van de lammen van dit jaar wel. Ja, ik denk dat alles vrouwelijke blijft. Want zorgen jullie er wel voor dat je schapen uitwisselt tussen kuddes van ver en van hier? Dat het een beetje nieuw... Schapen niet, rammen wisselen we. Rammen bedoel ik, rammen, ja. Ja, ja. Okay, rammen worden wel uitgewisseld. Ik hoor ook vaak van wandelaars met honden. Hoe moet je je nou gedragen als je een kudde tegenkomt? Want ik wil die schaapsherder even wat vragen. Maar ik heb een hond bij me. Kan dat? Stoor ik hem? Hoe gaat dat? Wat zijn de gedragsregels? Als je op afstand blijft, is het ook goed. Maar je kan best wel naar de herder toe. Maar zorg in ieder geval dat je hond aan de riem is. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Want als ik losloop en hij knalt eigenlijk in die kudde, dan vliegt die kudde alle kanten op. Mijn hond gaat daarop reageren en dan werkt dat niet. Want mijn hond wil die kudde bij elkaar houden. Dus die wordt ook misschien wel vijandig naar die hond toe. Dus ja, als je gewoon op afstand staat, en vaak met oogcontact kun je wel zeggen, bij mij mogen de mensen er vaak gewoon tussendoor lopen. Maar als ik aan het lopen ben, is het wel eens moeilijk. Als iemand door mijn kudde heen loopt en die mensen lopen vrij hard of ze praten hard, dan gaan mijn schapen met hun mee. Ja, die hebben niet genoeg gras in de tuin om de 250 in de tuin te nemen. Maar die hond begrijpt toch wel dat ze met jou mee moeten? Ja, maar die schapen niet. Dus nee. Die hond gaat daar weer op reageren. Dan krijg je actie en reactie. Ja, ja, maar ze kunnen je dus rustig wat vragen. Jij kan er veel over vertellen. Dat is toch wel heel erg leuk dan. Ja, ja, ja. Nou, mooi verhaal. Dankjewel, schaapsherder Nico Bezuin, voor je uitleg over het begrazingswerk. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi.

Verder hoorde je Gilbert Bécaud, L'Important, c'est la rose. Had ik nou gezegd dat het Mr. Bojangles heette, wat je nu hoort? Ja, misschien wel. In een ogenblik een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de Hoekse Waard, de verkeersproblematiek. En maak nog even wat complimenten natuurlijk over het stadje. En hij heeft misschien wel een oplossing. Een metrobaan. Maar ja, gaat het ervan komen? Je hoort het straks hier allemaal na deze prachtige van Rod Stewart. Rhythm of My Heart. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Van de week lieve mensen, las ik in het Algemeen Dagblad een stuk waarin veel problemen van onze streek en trouwens van heel Nederland eigenlijk wel werden samengebald. Het gaat over de hoofdplaats van de Hoekse Waard, Oud-Beierland. Dat was voor het grote Zuid-Hollandse eiland altijd de poort naar de buitenwereld. Je vond er een grote haven van waar de veer en de raderboten vertrokken naar allerlei bestemmingen. Later kwam er een stoomtram bij die de verbinding met Rotterdam onderhield. Mede daardoor begon het toch al uitgebreide dorp te groeien en tegenwoordig is Oud-Beierland eigenlijk een kleine stad met een aantrekkelijk centrum waar mensen uit de hele wijde omgeving komen winkelen. Ook zijn er de nodige uitgaansgelegenheden. Heden ten dagen telt Oud-Beierland niet minder dan 25.000 inwoners. Er zijn nogal veel forensen onder, wat je kunt merken aan de files rond het dorp en op de snelweg die de Hoekse Waard doorkruist. Er bestaan vergevorderde plannen om een nieuwe wijk te bouwen met ongeveer 2500 woningen. Dan zal het inwonertal tot ongeveer 30.000 stijgen. Mooi toch, zou je zeggen. We hebben een schrikbarende woningnood en op de Hoekse Waard is nog wel ruimte. Niet alleen voor hier en daar een straatje erbij, maar juist ook voor hele wijken. Dan reken je buiten de huidige Oud-Beierlanders, die zijn bang dat de 5000 nieuwelingen voor grote problemen zullen zorgen. Het is namelijk nu al moeilijk het dorp in en uit te komen. In het AD legt bewoner Dimitri Verschoor uit dat hij om zijn werk in Barendrecht te bereiken eerst over een razend drukke smalle weg moet zien, de A29 en de Heinenoordtunnel te nemen. Ook daar is het in de ochtend- en avonduren stevast bal. Hij doet er, vertelt hij in het AD, nu al 3 kwartier over, terwijl het met de auto in een dikke 10 minuten zou moeten lukken. Het openbaar vervoer is geen alternatief. De trams van heel vroeger hebben al lang geleden plaatsgemaakt voor autobussen. Maar het lijnennet is de afgelopen decennia in het kader van de privatisering behoorlijk uitgedund. Inwoners van Oud-Beierland zijn nu vooral afhankelijk van de buslijnen 172 en 171 die, als het goed gaat, er een minuut of 40 over doen om het metrostation Zuidplein in Rotterdam te bereiken. BMW van de Hoekse Waard hopen op de komst van snelbussen, maar dat is volgens Verschoor volstrekt onvoldoende. Daar heeft hij waarschijnlijk gelijk in. Wat Oud-Beierland nodig heeft is een metroverbinding, net zoals Spijkenisse die kent. Anders valt het ene verkeersinfarct na het andere niet te vermijden. Zo'n metrolijn is wel een buitengewoon dure liefhebberij. Bovendien duurt het jaren voor die klaar is. En je moet er heel wat voor overhoop zetten. Doe dan gewoon een vrije busbaan zoals die tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis, zegt u nu. Maar ook dat is geen sinecure. Je zou eigenlijk zeggen, velen in Oud-Beierland, eerst voor goede verbindingen moeten zorgen voor auto's en op het gebied van openbaar vervoer en dan pas huizen bouwen. In dat geval ben je minimaal 10 jaar verder voor de eerste paal de grond in gaat. Dit voorbeeld uit Oud-Beierland laat heel goed zien waar we in Nederland mee kampen. Er zijn grote problemen en er zijn, wat politici ook mogen beweren, geen eenvoudige oplossingen. In Oud-Beierland moeten ze kiezen tussen een permanent verkeersinfarct en leniging van de woningnood. De slang bijt in zijn eigen staart. Is dat een goede metafoor? Dat kan me niks schelen. Dit is Nederland in het klein. En dan is Oud-Beierland ook nog zo'n mooi en gezellig plaatsje. Laten we maar afsluiten met de verzuchting dat het leven moeilijk is. En een vrolijk lied van Gerard Cox. De Hoekse Waard. Je hoort zo vaak die liedjes van Parijs en Amsterdam. Of een ander plekje grond waarop men dan ter wereld kwam. Wenen heeft zijn Donau, niet meer schön und blauw helaas. Maar ik zing van het Haringvliet en van de oude Maas. Voor mij als globetrotter heeft de wereld geen geheim. Ik ken Madrid en Singapore, New York en Sassenheim. Dus zing ik hier nu heus niet tegen beter weten in. Die grote wereldsteden zijn me allemaal te min. Ik wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks. Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden, het is de Hoekse Waard. Een zwaan is aan het nesten, een fazant vliegt uit de kool. En in de verte fietst een groepje kinderen naar school. Mijn buurman sproeit zijn gras, daar heeft hij een machine voor. En een dag lang staat dat kleren ding te bonken in mijn oor. Tractoren rijden af en aan, ja de bieten gaan eruit. En centimeters dik staat dan de blubber op je ruit. Ik had mooie struiken rond mijn huis en bloemen in de knoop. Maar gisteren was de geit ontsnapt en die heeft ze nu op. Wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks. Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden, het is de Hoekse Waard. Ik loop fluitend mijn erf op, mijn kip komt aangerend. Je geeft er maar wat korrels en het ei valt uit haar krent. Een dag lang aan het baggeren en in de sloot gestaan. Nee, ik ga hierin geen 100.000 jaar ooit meer vandaan. Ik wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks. Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden, het is de Hoekse Waard. Wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks. Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden, het is de Hoekse Waard. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Settle down for a rest. Just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows. So come ahead just one more time and then we'll go to bed. By playing my baby's request. knows how it goes, but you're the one that really knows. So go ahead, just one more time and then we'll go to bed. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Play me my baby's request. Please play me my baby's. Geweldige muziek van Paul McCartney. Dat we zelden horen op de radio. Vandaar dat het hier te beluisteren valt in de late avond. Baby's Request. En ervoor natuurlijk Gerard Cox en de Hoekse Waard. Straks gaan we het hebben over fotografie. Fotografie op het water, naar het water en andere mooie dingen. En we gaan praten met Erik van Straten. Althans, we, Herman de Bruin. Komt eraan over een paar minuten na deze van de Nylands. All I Have to Do is Dream. When I want you in the night, when I want you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream. When I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, ooh, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I want you so, and that is why whenever I want, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream. Ik ga praten met een autonoom fotograaf en dat is Erik van Straten in de studio. Erik, welkom. Hallo. Wat is een autonoom fotograaf? Ja, autonoom fotografie, dat zijn eigen projecten eigenlijk. Je kunt autonoom werken, dan heb je geen opdrachtgever. En in opdracht, dan werk je in opdracht. Dat onderscheid zou je kunnen maken. Maar ik doe allebei. Oh, dus je bent gewoon allround fotograaf? Dat zou je ongeveer kunnen zeggen, maar ja, je specialiseert je allemaal op een bepaalde manier. Ja, en wat is jouw specialisatie dan? Ik zou denken dat ik het landschap altijd wel... Je kan wel zeggen het landschap. Veel buiten. Veel buiten, ja. Portretfotografie is minder. Nee, dat gebeurt niet. Dat gebeurt, ja, soms. Er is een viaduct in Vlaardingen. Het viaduct bij de Lepelaarssingel, onder de Rijksweg. Mm-hmm. Daar hangen portretten van mensen die dat dagelijks gebruiken. Okay. Dat zijn mijn portretten die ik heb gemaakt. Dus dat kan wel? Dat kan wel, ja, maar ja, dat is gewoon je vakmanschap. Dat ja, kan je de gewoon... focus ligt bij het landschap. Maar het focus ligt bij het landschap, ja. Ja, dat is het meest voorkomende. Kan je daar dan spannende dingen van maken, van het landschap? Ja, wat zijn wat is spannend, hè? Het zijn spannende dingen. Je zult nooit O en A zeggen. Het zijn altijd onderkoelde zakelijke landschappen, mm-hmm, waarin voldoende te zien is en waarvan waarbij de details erg belangrijk zijn. Ja, dus je bent graag buiten, dat is wel duidelijk. Ja, ik ben graag buiten, maar ik vind de werkelijkheid erg interessant. De werkelijkheid heeft een bepaalde manier waarop die zich vertaalt in foto. En dat is wel heel erg spannend. Ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, je kan naar de werkelijkheid kijken. Als je naar een foto kijkt, kan je net zo goed naar buiten lopen en de werkelijkheid bekijken. Daar is een verschil. Ja? Ja, daar is een groot verschil. Leg eens uit. Ja, allereerst heb je een moment en een foto is toch altijd een soort... Een goede foto die heeft meer inzicht dan alleen maar het beeld. Als je het over muziek hebt, je kunt muziek hebben, dan kan je de noten spelen. Maar als er echt iets gebeurt, als het echt muziek wordt, dan hoor je dat er meer aan de hand is. Zo zou je het kunnen vergelijken. Altijd al met fotografie bezig geweest, ja, van jongs af aan? Ja, zie je al 6-jarig jongetje al een cameraatje? Of, Nou, ik heb eerst wat sieraden gemaakt. En het werd goudsmid of het moest fotograaf worden. En het is, ja, het is die afslag geworden. Die fotografenafslag, ja. Ja. En dan werk je graag met water, begrijp ik? Ja, ik... Ja, niet met water voor de foto's, maar... Ja, met water, ja. Mijn laatste... De laatste jaren... werk ik met het water, de zee. Het, okay. Het landschap op zee. Dus seascape zou je kunnen zeggen. Ik ben een periode met containerschepen mee geweest naar verschillende gebieden. Daar heb ik foto's gemaakt vanaf stuurhuis. Lekker hoog. Hoog. En dan zijn dat eigenlijk vlakken in kleur. Je hebt een blauwe kleur boven en een grijzige kleur onder. En dat is de foto. Ja. Daar zit geen onderwerp in. Dat zijn gewoon puur kleuren. Wat je ziet, zie je. Ja, exact zo. Alsof je door een raam kijkt. Zo dicht mogelijk. Zelf als fotograaf wil ik niet aanwezig zijn. Wat ik daarna gedaan heb, ik heb een serie, ik noem ze landverkenningen, op zeekaarten. Ja. Wat langer geleden, 50 jaar geleden, werd vaak in de onderhoek of op de onderkant een schets gemaakt van het aanzicht van een eiland zoals je dat in de verte kon zien. Ja. Met torentjes en alles. Zodat je een indicatie had van waar je ongeveer was. Dus het was niet alleen maar het platte vlak van boven bekeken. Maar het was ook een silhouet van het eiland. Ik heb een zeilboot en daarmee maak ik... Dat is mijn atelier eigenlijk. Daarmee maak ik nu mijn vrije werk. Ja, dus ja. Ik heb een atelier van ongeveer een meter bij een meter. Daar kan ik net als... Ja, dat is niet zo groot allemaal. Dat is niet zo groot, nee. Maar water is wel een hoogtepunt. Nou, dat is op dit moment is dat iets waar ik mee bezig ben. En zo gaat dat. Mensen die meer foto's van je willen zien, heb je ze ergens op de sociale media iets staan? Nou, de website wordt nu net opgeknapt. Oké. Ik hoop hem zeer binnenkort en noem hem even dan. En dan weten mensen waar ze moeten zoeken. Dan straks moet je op mijn naam zoeken. En dan is het Erik met een C van Straten. Met twee A's. Twee A's, precies. Ja. Dan punt kom je NL, dan kom je er wel. Kom je overal terecht waar Erik enthousiast over vertelde. Erik van Straten, dank voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat je doet. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Gone out of her eyes, and no one. prachtig nummer van Kim Wilde. Een van haar vele, vele hits. Child Come Away. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Mooi, hè? We hebben nog één prachtig nummer voor je, hoor. Zo meteen. Queen and Too Much Love Will Kill You. Nou ja, dat laatste hoop ik natuurlijk niet voor je. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen. Dus er is alle reden voor jou om dan ook weer te luisteren. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. Zachte dromen. Geen woeste nachtmerries. En als je gaat werken en blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend. Zoals altijd en gewoontegetrouw. Een hele goede wacht. Hou ons veilig. Making sense of it every way I go.